सतनाम श्री वाहे गुरु संत जना की पूरा ہستکلایا نانک پی پنیتا ہارا تیرا سان واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. سلوک محلہ چوتھا انتر اگیان تہی مت متم ستگر کی پرتیت ناہی اندر کپٹ سب کپٹو کر جان کپٹے کھپہی کھپاہی راگ سورٹ کی وار پوڑی سبھی میں سلوکا سمیت